see them rappers in the house. I'm ready, 3, 2, 1, go man. Yo, yo, yo, yo. Na rap idzie czas, na gangsta idzie czas. Tylko słyszysz nas, dopiero pierwszy raz. Jednak nie zapomnisz nas, zapamiętasz nas. Bo my jesteśmy Mad Rapa. Mad Rapa, czyli dwóch pieprzonych gości, którzy nie znają bólu, nie znają litości. Mad Rapa, czyli Oldak i Jerry. Szczerze mówiąc, w dupie mamy dobre maniery. Nie obchodzi nas, czy ci podoba się sposób, jaki teraz wyrażamy się. Lepiej wyłącz magnetofon, zrób to lepiej, bo w mojej dłoni jest mikrofon. I nie pierdol taki głupot, że przez to się wyrażam. Że mój rap jest zbyt wulgarny i że język nasz obrażam. Bo to jest język, używasz go na co dzień. Bo używasz go na co dzień, choć nie jesteś tego godzien. Mad Rapa, sto dwóch pieprzonych gości, którzy nie znają bólu, nie znają litości. Mad Rapa. Mad Rapa, czyli Oldak i Jerry. Mad Rapa, sto dwóch pieprzonych gości, którzy nie znają bólu, nie znają litości. Mad Rapa. Mad Rapa, czyli Oldak i Jerry. Słuchajcie nas teraz, do jasnej cholery. Mad Rapa. Nie, nie, nie, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak to wydaje ci się. Mad Rapa na scenie. Więc zapomnij o świecie, zapomnij o jutrze, o własnej kobiecie. Możesz na nas liczyć. My prawdę ci powiemy, możesz na nas liczyć. Wszystko ci wyjebiemy, w rytmie gangsta. Nie będziemy się pierdolić. Z naszą czatową muzyką musisz uszyć to o swoim. Te ryb, ta muzyka, wkrótce zawładnie tobą. To wkrótce nastąpi, wtedy już nie będzie sobą. No więcej, więcej rapowego brzmienia. Kiedy nas usłyszysz, to będą twoje marzenia. Bo nadeszła już ta chwila, byśmy z pod ziemi wyszli. Byśmy z pod ziemi wyszli, opłatali twoje myśli. Wkrótce już zapanujemy nad twoimi myślami. Będziesz czuł się osaczony, będziesz czuł się obłąkany. Jesteśmy i będziemy lirycznymi mordercami. Liryczni mordercy, liryczni mordercy. Szkoda, że nie wiecie.